i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 8 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed Kancelarią Prezydenta trwa manifestacja dotycząca prawa do aborcji. Najnowszy sondaż pokazuje, że większość obywateli Niemiec jest przeciwnych wysłaniu Taurusu w Ukrainie. Ogólnokrajową debatę na ten temat śledzi nasz korespondent. Z Krakowa szybciej dojedziemy do Nowego Sącza. Dziś podpisano kontrakt na przebudowę linii kolejowej z Limanowej do Klęcza. Przed Kancelarią Prezydenta protestują zwolennicy dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Ogólnopolski strajk kobiet domaga się podpisania przez Andrzeja Dudę przepisów pozwalających na zakup pigułki dzień po bez recepty. Sprzed Kancelarii Prezydenta uczestnicy protestu przejdą przed siedzibę partii Polska 2050. Sympatyczki strajku kobiet oraz lewica krytykują lidera tego ugrupowania, marszałka Sejmu Szymona Hołownię, za to, że zwleka z rozpoczęciem prac nad projektami dotyczącymi aborcji. Szymon Hołownia zaproponował, aby posłowie zajęli się nimi 11 kwietnia. Lewica wnioskowała, aby nastąpiło to na zakończonym dziś posiedzeniu Sejmu. Głos w toczącej się debacie na temat praw kobiet zabrała dziś minister zdrowia. Izabela Leszczyna zapowiedziała, że jeśli szpital odmówi terminacji ciąży, straci kontrakt z NFZ-em. Podczas Rady Krajowej PO w Warszawie zaznaczyła, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie w tej sprawie. Izabela Leszczyna wyjaśniła, że chodzi o rozporządzenie o zmianie warunków umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami, które prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze. Jeśli odmówią kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, tracą kontrakt. Szefowa resortu zdrowia złożyła też życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska jest ważnym członkiem NATO, o czym zdaniem polityków świadczy fakt, że 12 marca w Białym Domu będą prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. W Sejmie odbyła się konferencja, która podsumowała 25 lat naszego kraju w sojuszu. Wzięli w niej udział m.in. szef dyplomacji Radosław Sikorski oraz wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Prezydent i premier będą w jednym czasie, to pokazuje, że jest w Polsce również zjednoczenie w sprawie bezpieczeństwa i to jest niezwykle ważny sygnał tutaj w Polsce, ale to jest niezwykle ważny sygnał płynący ze Stanów Zjednoczonych również, a może przede wszystkim do tych, którzy są naszymi wrogami, którzy źle nam życzą. Wczoraj, przypomnijmy, kolejnym krajem sojuszu już oficjalnie została Szwecja. 3 na 5 Niemców jest przeciwnych wysłaniu Taurusów w Ukrainie. Tak wynika z najnowszego sondażu. To oznacza, że nasi zachodni sąsiedzi popierają stanowisko swojego kanclerza. 61% Niemców wskazało w najświeższym badaniu dla telewizji ARD, że jest przeciwnych dostarczeniu Ukrainie pocisków manewrujących, których zasięg to 500 kilometrów. Ciekawa sytuacja jest w rozbiciu głosów na partie. Tylko wyborcy Zielonych w większości opowiedzieli się za wysłaniem Taurusów. A Zieloni to po pierwsze partia, która przez dekady niosła pacyfizm na sztandarach, a sytuację zmieniła dopiero agresja Rosji na Ukrainę. Po drugie, Zieloni należą do koalicji rządzącej, której lider, czyli Olaf Scholz, jest przeciwny. I zgodnie z jego wolą, a niekoniecznie wolą wyborców, Zieloni w Bundestagu wykreślili nazwę Taurus z ostatniego dokumentu o pomocy Ukrainie. Za wysłaniem tych pocisków opowiada się 29% Niemców. Jednocześnie aż 3/4 badanych chce wydawania minimum 2% budżetu na obronność. Blisko połowa jest gotowa nawet na cięcia w innych wydatkach z krajowej kasy, żeby zapewnić finansowanie zbrojeń. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Szybsze podróże, więcej pociągów i nowe przystanki. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kontrakt na przebudowę linii kolejowej z Limanowej do Klęczan. Na niespełna 13-kilometrowym odcinku powstanie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że inwestycja oznacza rewolucję komunikacyjną w regionie. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas połączeń, nie tylko sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale dadzą szerokie pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, do tego, żeby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Krakowa w 60 minut się dostać. Przebudowa ma się zakończyć do 2026 roku. Pieniądze na inwestycje pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po płycie debiutanckiej Daria ze Śląska powolutku robi przymiarki do drugiego w dorobku albumu. No i to jest właśnie taka zapowiedź, utwór zatytułowany Taras. Nie mogło być inaczej, jest w puli propozycji 101 notowania listy przebojów Trójki. Czego panowie życzą paniom, czego panie same sobie życzą? 2-2 i 7 trójek. Ja jestem farmaceutą, mężczyzną o nienachalnej urodzie. Dzisiaj podszedł do lady, tak, do pierwszego stołu pan i mówi do mnie pani magister. I obarł państwa rysim śmiechem i powiedział, miej mnie co za sobą i złożył mi życzenia z okazji Dnia Kobiet. I mnie ta sytuacja bardzo ubawiła, natomiast chciałem życzyć wszystkim paniom, dziewczynom i kobietom wszystkiego najlepszego i Trójce oczywiście też. Bardzo dziękujemy w imieniu Trójki, jak to ktoś ładnie powiedział, Trójka jest kobietą. 2-2 i 7 trójek, czego panowie życzą paniom dzisiaj, czego panie same sobie życzą. Czekamy na państwa telefony. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 13 wylądowało Classics Nouveau, Battle Cry. We'll be right back. Może będą przewrotne życzenia, ale ja bym chciał życzyć paniom tego, żeby w końcu obiady same się gotowały i samo się sprzątało. Nie wiem, jakiś robot, żeby został wymyślony, żeby panie w końcu odpoczęły. Nie wiem, no może panowie mogliby spróbować, ale to chyba niepopularna teza. Mogę się nie znać. 227 trójek, czego panowie dzisiaj życzą paniom, czego panie same sobie życzą z okazji ich święta. Czekamy na państwa telefony. 227 trójek. Z 8 na 12. Riverside, friend or foe.

to ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Tutaj że powodzę siedzenia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. No i żeby to zawsze mi się układało. No, jak państwo słyszą, słuchacz taki bardziej romantyk. 2-2 i 7 trójek. Czego panowie dzisiaj życzą paniom z okazji ich święta? Czego panie same sobie chciałyby życzyć? Też czekam na takie propozycje. 2-2 i 7 trójek. W 101 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 20 mamy nowość Blendersi. O to chodzi. Nowość też na 19 Micromusic Jestem Rzeką i nowość na 18 hurt Book. Pearl Jam Dark Matter to miejsce 17. Na 16 bracia Kacperczyk Syn Okiennika. Ahead of the Game Marka Knopflera na miejscu 15, Beatlesi Now and Then na 14, na 13 Classics Nouveau Battle Cry, Riverside Friend or Foe to miejsce 12 i przed chwilą na 11 Bartas Szymoniak z utworem Powroty. A mówię o tym dlatego, że właśnie mijamy półmetek 101 wydania listy, więc otwieramy najlepszą dychę, a tutaj Farben, Lere i Szeregowiec. Niestety świat ma inne priorytety. Nieprzystosowany mają wobec ciebie plany. Nie dostaniesz nic więcej. Kaganiec, batki, lejce. Rola szeregowca, aby z wilka wyszła owca. Hey! Jesteś niepotrzebny, świat charakter ma wredny. Jesteś niemoralny wobec życiorysów marnych. Jesteś niebezpieczny dla tych, co mają kompleksy. Nieprzewidywalny do naprawy i fatalny. Zawsze warto być sobą, chodzić podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Jesteś niepoważny dla tych, co się czują ważni. Jesteś nienormalny dla zer intelektualnych. Jesteś przeklęty dla tych, co udają świętych. Niereformowalny do wymiany i fatalny. Zawsze warto być sobą, chodzić podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi.

Niedźwiedzie polarne, duetu Karaś i Rogucki. Kolejna propozycja 101 notowania listy przebojów trójki. Gdyby państwo chcieli złożyć życzenia paniom, mam na myśli panów, takie życzenia składających, ewentualnie panie, które chciałyby paniom złożyć życzenia, to proszę bardzo, do dyspozycji jest nasz numer telefonu 227 trójek. Czego panowie życzą paniom, czego panie same sobie życzą, jesteśmy tego ciekawi. Miejsce 9 i to też całkiem spory awans, bo z 14 Peter Gabriel i jego Panoptikum. z miejsca 14 przed tygodniem na 9 w 101 wydaniu listy przebojów trójki Peter Gabriel i jego utwór zatytułowany Panopticon. Czas zaproponować Państwu kolejną propozycję z dopiero co wydanego albumu duetu Kępiński i Kowalonek. Kintsugi, to jest zresztą utwór tytułowy właśnie z tego albumu, może dwa słowa wstępu. Kintsugi to jest japońska technika i sztuka naprawy potłuczonych lub wyszczerbionych wyrobów ceramicznych, a polega na łączeniu elementów wyrobu laką z dodatkiem sproszkowanych metali szlachetnych. No tyle mówi encyklopedia, a muzycy o tytule mówią tak. Kintsugi uczy nas, że wszystko jest po coś, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i że trudne chwile rozwijają nas najbardziej. Wierzymy tym samym, że łączenie złotem pęknie ci ran to metafora zmian na lepsze. Kintsugi to dla nas symbol nadziei. Tak mówią o tej płycie, o tym singlu Kępiński i Kowalonek, tym bardziej, że do tego singla zaprosili Sarsę. Kintsugi z Sarsą, Kępiński i Kowalonek. Propozycja 101 wydania listy przebojów trójki. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kępińskich, Owalonek, Kintsugi, tutaj wokalnie wspierani przez Sarsę. Propozycja 101 wydania Listy Przebojów Trójki. Może przy tej okazji warto przypomnieć odrobinę metodologię tego, w jaki sposób można głosować, choć to dopiero po 22. Teraz głosowanie jest zamknięte. Po 22. na lptpolskieradio.pl czeka na Państwa 20 piosenek z tego już wtedy aktualnego notowania i 13 propozycji. Proszę pamiętać, że z tej puli w sumie 33 piosenek mogą Państwo wybrać 10 faworytów. Proszę też pamiętać, że ważna jest kolejność tego, jak Państwo głosują, bo pierwsza przez Państwa wybrana piosenka dostaje od Państwa 10 punktów, druga 9, 8, 7, no i tak w dół aż do 10 za jeden punkt. Głosujemy no od dzisiaj od 22 do następnego piątku do godziny 12, a od 19 102 notowanie Listy Przebojów Trójki, ale jeszcze przyjdzie okazja, żeby i Państwa na nie zaprosić i przypominać o tym, że głosować warto. Na razie proszę skupić się na 101 wydaniu Listy Przebojów Trójki, gdzie na miejscu 8 ląduje Kaśka Sochacka i jej Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak, premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję, czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy Bóg, to chcę zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Thank you. Maśka Sochacka pierwszy, ale nie ostatni raz w 101 notowaniu listy przebojów trójki. Z 6 na 8 ląduje jej Madison. To co? To zdążymy jeszcze przed godziną 21 i przed trójkowym serwisem jeszcze z jedną propozycją. To będzie ostatnia szansa wykonania zespołu Król Słońce. To jest ponoć pierwsza zapowiedź albumu debiutanckiego i nowa odsłona grupy jako kwartetu. Ten kawałek mocno nawiązuje do muzyki lat 70. W czasie nagrań sporo improwizowaliśmy, ale chcieliśmy, żeby zachować jednak formę piosenki, mówi Król Słońce. Zespół wydał dotąd 9 singli, przełomowy okazał się Maj sprzed 4 lat, który zdobył popularność na Spotify. Pierwsza płyta, tak jak Król Słońce obiecuje, jeszcze w tym roku. No to proszę posłuchać, propozycja 101 notowania listy przebojów trójki, ostatnia szansa, Król Słońce. Oh,